और 60,000 दिक्पालों का बल एक एरावत में होता है, और 60,000 एरावत का बल एक इंद्र में होता है, और 60,000 इंद्र का बल जो है, 60,000 इंद्र का जितना बल होगा उतना बल श्री हनुमान जी महाराज की कनिष्ठा उंगली में है। सोच लो कितने बलशाली हैं। इस कारण इनको महावीर कहा गया। महावीर विक्रम बजरंगी गुमदिनी भारत अति केसरी, महावीर विक्रम बजरंगी गुमदिनी भारत अति केसरी। श्री हनुमान जी महाराज महावीर, वीर नहीं महावीर, और इनको सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रभाव इन पर नहीं होगा, सभी अस्त्र शस्त्र इनके सामने बेकार हो जाते हैं, समाप्त प्राय हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव इन पर नहीं होता, ब्रह्मास्त्र भी इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, ऐसा इनको वरदान है। जिस समय बाल्यकाल में यह सूर्य को जब निगल गए तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, और हनुमान जी जब मूर्छित होकर के गिरे, हनु नामक हड्डी टूट गई, जब मूर्छित होकर गिरे तो पवन देवता इनको गोद में उठा करके एक गुफा में चले गए और जाकर के गायब हो गए सबके नजर से, और वायु की गति को रोक दिया। अंत में सभी देवता पवन देव की शरणागत हुए, और बाद में सभी देवताओं ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद के प्रभाव से इंद्र ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। सभी देवताओं ने कुछ न कुछ वरदान दिया, और उस वरदान का फल था कि यह महावीर हुए। देखें, जब हनुमान जी ने मेघनाथ को मुक्का मारा था, आप लोग रामायण प्रेमी हैं, थोड़ा हम दर्शन करा दें हनुमान जी के बल का। जब हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ को मुक्का मारा था तो मेघनाथ की क्या दशा हो गई थी भाई? गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, मुट्ठी का मारी चढ़ा तरु जाई, भाई एक क्षण मुरछा आई, भाई एक क्षण मुरछा आई, बार बार पचार हनुमाना, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना, निकट न आव मरम सो जाना, निकट न आव मरम सो जाना, निकट न आव मरम सो जाना। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज फल खाने लगे, फल खाने के क्रम में कुछ डालियों को भी तोड़ने आदि लगे, असुरगण रोकने आए, उनको भी मारपीट कर दिया, अक्षय कुमार का वध कर दिया, तब मेघनाथ का आगमन हुआ। मेघनाथ ने इन्हें वश करने का प्रयास किया, मेघनाथ को इन्होंने अपनी मुष्टिका का स्वाद चखाया, और एक मुष्टिका का प्रहार मेघनाथ पर किया। फल क्या हुआ? मेघनाथ कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया, और जब मूर्छा से घाव जागा तो हनुमान जी के डर से घबरा करके जाकर के छिप गया, भय करता। मेघनाथ ऐसा वीर था, उसका सामना करने का साहस बहुत कम लोगों के पास था। रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में उसके सामने बहुत कम ही योद्धा, बहुत कम ही वीर ठहर पाते, किंतु राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ हनुमान जी की किलकारी सुन लेता था तो रथ छोड़ करके बाहर खड़ा होता, सब योद्धा से युद्ध करने के लिए वह तत्पर था, किंतु हनुमान जी की किलकारी सुनकर के वह भाग चलता था, रथ मोड़ करके तुरंत लौट जाता था, सामना करने का साहस नहीं कर पाता था, हिम्मत नहीं कर पाती थी। क्यों भाई? क्योंकि हनुमान जी का मुक्का कोई भूलने का विषय नहीं है भाई। जिसको पढ़ जाए जन्म जन्मांतर तक उसकी याद रहती है। हनुमान जी के देखो मेघनाथ कौन है? तो मेघनाथ काम का रूप है, काम का स्वरूप है। और श्री हनुमान जी कौन है? तो हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप है, ब्रह्मचारी हैं। श्री हनुमान जी में संयम है, श्री हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं। और कोई जितेंद्रिय कोई संयमी ही काम को भयभीत कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी ही काम को डरा सकता है, कोई भोगी काम को नहीं डरा सकता। आध्यात्मिक पक्ष का यह भी एक कारण है कि हनुमान जी महाराज की किरकारी सुनते ही मेघनाथ भाग जाता था। एक बार रावण ने जब हनुमान जी के मुक्के की बड़ी प्रशंसा सुनी, अनेक लोगों के मुख से सुना, हनुमान जी के मुक्के की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो रावण ने सोचा कि चलो मैं भी चलता हूं युद्ध क्षेत्र में और थोड़ा उस बानर से युद्ध करता हूं, देखता हूं कि उसकी मुष्टिका में कितना बल है, कितनी शक्ति है। रावण चल करके युद्ध क्षेत्र में आता है और हनुमान जी महाराज को मुष्टिका युद्ध के लिए ललकारता है कि हमसे मल्ल युद्ध करो, मुष्टिका से युद्ध करो, हम पर मुष्टिका का प्रहार करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे बूढ़ा, वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, क्या लड़ने आए हो, जाओ घर में आराम करो, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। रावण ने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुष्टिका का प्रहार करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि सब परिवार बाल बच्चा से मिलकर तो आए हो, कहीं बाद में अफसोस न रह जाए। रावण ने कहा कि बेकार की बातें मत करो, वीर हो, युद्ध करो, मुष्टिका का प्रहार करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुम पहले करो, तुम ही प्रहार करो, हम बात न करेंगे। रावण ने कहा कि नहीं तुम पहले करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं तुम पहले करो। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे पहले कर लो, कम से कम बाद में तुम्हें अफसोस नहीं रहेगा कि हमने हनुमान पर मुष्टिका का प्रहार नहीं किया, क्योंकि मेरी मुष्टिका पड़ने के बाद तुम प्रहार करने लायक नहीं रहोगे, इसलिए पहले तुम प्रहार कर लो कि तुम्हारे मन में कोई अफसोस ना रह जाए, कोई ग्लानी ना रह जाए, और थोड़ा आनंद ले लो, थोड़ा मजा ले लो। रावण हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर के क्रोधावेश से भर गया और वह आगे बढ़ करके दौड़ करके हनुमान जी महाराज पर मुष्टिका का प्रहार करता। भाई रावण तो रावण है, रावण भी कोई साधारण वीर नहीं, कोई साधारण योद्धा नहीं, जिसके चलने से धरती थरथराती हो, जिसके चलने से पर्वत डगमगाते हो, जो कैलाश को उठा लेने की क्षमता रखता हो, वह भी कोई साधारण वीर नहीं है, रावण तो रावण है। रावण का जब मुष्टिका प्रहार हनुमान जी पर लगा, क्या हुआ? जानो टेक कपि भूमि न गिरा, जानो टेक कपि भूमि न गिरा, ऊठा संहारी बहुत सवारा, ऊठा संहारी बहुत सवारा। हनुमान जी महाराज गिरे तो नहीं, रावण के प्रहार से गिरे तो नहीं, किंतु घुटनों के बल आ गए। घुटने का सहारा लेना पड़ा, अपने घुटना को नीचे करके रावण के प्रहार को रोका। देखो रावण कौन है? रावण मोह का स्वरूप है और उसका प्रहार जो है यह मोह का प्रहार है। देखो मोह का प्रहार श्री हनुमान जी महाराज को गिरा तो नहीं पाया, लेकिन घुटने टिकवा दिया। और मोह जब अपना प्रहार करता है तो अच्छे अच्छों को घुटना टिकवा देता है। जब हनुमान जी महाराज को टिकवा दिया, इतने संयमी ब्रह्मचारी जितेंद्रिय को टिकवा दिया, तो हम विषयी जीवों का कहना ही क्या है। यह मोह जो है अच्छे अच्छे वीरों को भी, महावीरों को भी घुटने के बल झुकने को मजबूर कर देता है। किंतु हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के आश्रित हैं, उनकी शरणागत हैं। घुटने का सहारा लेकर के रावण के प्रहार को रोका और ठाकुर जी का स्मरण करके, ठाकुर जी का चिंतन करके उठ करके खड़े हो गए, सावधान हो गए। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि रावण सावधान, वीर जो हैं बिना सावधान किए वार नहीं करते। कहते हैं कि रावण सावधान, और गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण को हनुमान जी ने इतने जोर से मुक्का मारा कि मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, भरे शैल जनु वज्र प्रहारा, भरे शैल जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी महाराज का जब मुक्का रावण को लगा, तो रावण को जैसे लगा कि पर्वत पर, किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार हो गया हो, इंद्र का वज्र गिर गया हो। और वज्र का यह प्रभाव होता है कि पर्वत को खंड खंड कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। रावण को लगा कि किसी वज्र का प्रहार हमारे ऊपर हो गया हो। इतना भयानक प्रहार हुआ कि रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुछ देर मूर्छित रहा, बेहोश रहा। देखें, मोह से जीव का नाता बड़ा विचित्र होता है। मोह आसानी से नहीं मरता, मोह आसानी से जीव को नहीं छोड़ता। मोह को तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, या उनकी कृपा से ही आप पर इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। नहीं, अन्यथा मोह को मारना, माया को मारना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही मुश्किल है। हनुमान जी जैसे संत के मुक्के ने मोह को मूर्छित तो कर दिया, लेकिन मार नहीं पाए। कुछ देर बाद रावण मूर्छा से जागृत हुआ, और मूर्छा दूर होने के बाद रावण ने हनुमान जी से क्या बोला? पहले तो बल की आजमाइश करने के लिए, मुष्टिका प्रहार करने के लिए ललकार रहा था, और जब मुष्टिका पड़ गई, मूर्छा से जागा, तो क्या कहता है? मूर्छा गए बहुरी सो जागा, कपि बल विपुल, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। मुष्टिका का यह प्रभाव हुआ, रावण मूर्छा से जागते ही हनुमान जी महाराज के बल की प्रशंसा करने लगा। रावण कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े वीर देखे हैं, किंतु तुम्हारे जैसा कोई महावीर नहीं देखा। तुम वीर नहीं हो, महावीर। कहा कि जिसने अपने मुक्के से मुझे मूर्छित कर दिया, वह निश्चित ही महावीर है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। देखो, जब हनुमान जी की रावण ने सराहना की, देखे जब हमारा दुश्मन हमारी सराहना करने लगे, तब समझना चाहिए कि अवश्य ही कुछ गुण हमारे भीतर है। शत्रु या विरोधी या निंदक जल्दी सराहना नहीं करता, और अगर वह सराहना कर दे तो समझना चाहिए कि कुछ न कुछ गुण हमारे भीतर विद्यमान है। देखो, प्रशंसक को प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे जो चापलूस हैं, तुम्हारे जो अंधभक्त हैं, वह तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, किंतु निंदक विरोधी शत्रु जल्दी प्रशंसा नहीं करता। और इनके मुख से अगर प्रशंसा निकल जाए तो यह बहुत बड़ी बात होती है। और रावण आज हनुमान जी के बल की प्रशंसा कर रहा है। दूसरा कोई रहता तो प्रशंसा सुनकर के बहुत प्रसन्न, किंतु हनुमान जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। प्रशंसा को सुनकर के और उनको गलानी होने लगी, और क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज? धिग धिग मम पौरुष धिग माही जोते जियतर हे शिशुर जोही जोते जियतर हे शिशुर जोही धिग धिग मम पौरुष धिग माही धिग धिग मम पौरुष धिग माही जोते जियतर हे शिशुर जोही जोते जियतर हे वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी महाराज कहते हैं दिगस्तु मम वीरजस्य यत त्वम जीवसी रावण कहते कि हे रावण हमारे बल को हमारी वीरता को धिक्कार है कि हमारी मुष्टिका का प्रहार पड़ने के बाद भी तू जीवित उठ गया। मेरे बल को धिक्कार है, अपने बल को धिक्कारने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे। अब बताओ रावण प्रशंसा कर रहा है तो खुश होने की बजाय अपने आप को धिक्कार रहे हैं। और श्री हनुमंत लाल जी महाराज देखें सदैव मान सम्मान का उन्होंने प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया है, कभी मान सम्मान के पीछे श्री हनुमान जी महाराज भागते ही नहीं। संत का मुक्का क्या है? संत का मुक्का संत की वाणी होती है। हनुमान जी महाराज संत हैं। संत का जो प्रहार है यह हमारे विचारों पर होता है, यह हमारे आचरण पर होता है। और संत का विचार हमारे मान्यताओं पर, हमारे कुविचारों पर चोट करता है। यही मुक्का हनुमान जी ने लंकनी को भी मारा था। लंकनी को भी हनुमान जी का मुक्का पड़ा और लंकनी को जब हनुमान जी का मुक्का पड़ा तो लंकनी सुधर गई, किंतु रावण नहीं सुधरा। रावण मोह का स्वरूप है, यह संत के मुक्का से नहीं सुधरता, इसको तो भाई भगवान के बाण ही सुधार सकते हैं। किंतु लंकनी को जब हनुमान जी का मुक्का पड़ा तो लंकनी सुधर गई। जब लंकनी पर हनुमान जी का मुक्का पड़ा ताही एक क्षण मूर्छा आई, उसे भी एक क्षण के लिए मूर्छा का अनुभव हुआ, लेकिन जब लंकनी उस मूर्छा से जागी उसने क्या कहा? तात मोर अति पुण्य बहु तात मोर अति पुण्य बहु देख नयन राम कर दूता देख नयन राम कर दूता जब रावण ही संभव दीना जब रावण ही राम कर दीना चल तभी लंची कहा मोहि जिन्ना चल तभी लंची कहा मोहि कपि के मारे विकल होशते कपि के मारे तब जाने सुनि सी चर संघारे तब जाने सुनि सी चर संघारे। लंकनी जो है हनुमान जी का मुक्का खा करके सुधर गए। संत के प्रहार से, संत की वाणी से, संत के प्रवचन से अगर जीवन में सुधार न आता हो तो यही मोह है और दूसरा मोह नहीं है। सुन तो आप बहुत रहे किंतु इतने मोह ग्रस्त हो, इतने माया में आसक्त हो कि वह जीवन में धारण नहीं हो पा रहा है, तो आप मोह के ही रूप हो गए। रावण हनुमान जी महाराज की जब प्रशंसा करता है तो उस समय हनुमान जी महाराज को कष्ट हो गया। क्यों कष्ट हो गया? कि प्रशंसा तो राघवेंद्र सरकार की होनी चाहिए, मेरी प्रशंसा कैसी भाई? और हमारी मुष्टिका के प्रहार से भी यह उठ गया, यह भी ग्लानी मन में रह गई। इस कारण, इन सब गुणों के कारण हनुमान जी महाराज महावीर माने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी। इसी कारण हनुमान जी महाराज को महावीर की संज्ञा दी गई, महावीर शब्द से संबोधित किया गया। और यह विक्रम क्या है भाई? हमारे यज्ञ समिति में भी एक विक्रम जी है, और उनसे थोड़ा पूछो विक्रम का मतलब क्या होता है। चलिए आइए एक हनुमान जी का छोटा सा भजन, उसके बाद विक्रम शब्द की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। यह विक्रम क्या है? बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। ओ वहां नाचते मिलेंगे हनुमान, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। राजा राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। राजा राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमान। मीठी मीठी ताली बजाएंगे और बोलेंगे क्या सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करें। जय हो। इधर मत आए। जय बात। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। Thank you. सुनेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे हो राम, उनसे कहना राम राम वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं बस सुनेंगे राम राम। हो महामंत्र है ये भूलने जाना, महामंत्र है ये भूलने जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, श्री राम की गले में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे से आया महावीर विक्रम बजरंगी। तो महावीर तो आपने समझ लिया कि महावीर कौन होता है, अब विक्रम कौन है, विक्रम किसे कहते हैं? देखें, हनुमान चालीसा हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ है, किंतु इसके एक एक शब्द का बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा ही अद्भुत रहस्य है। जब इसमें गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, इसका बड़ा ही अद्भुत रहस्य। सोचो कि हम लोग कलयुगी मानव, आज के मानव इतना गोता लगा ले रहे हैं, तो तुलसीदास बाबा कितना गोता लगा करके लिखे होंगे, एक एक शब्द कितना विचार करके उन्होंने रखा होगा, कितना विचार करके उन्होंने लिखा होगा, तब तो हम सब आज चिंतन कर पा रहे हैं, एक एक शब्द पर आज विचार कर पा रहे हैं। लिखते हैं महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम का अर्थ है कि जिसके बल का कोई अतिक्रमण न कर सके, जिसके बल में कोई रुकावट न डाल सके, कोई बाधा न डाल सके, हर प्रकार की बाधा को पार कर जाने का जिसके पास सामर्थ्य हो उसे विक्रम कहते हैं, जिसे संसार की, जगत की, ब्रह्मांड की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, और जिसके बल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, जिसके बल को कोई रोक नहीं सकता, उससे अलग नहीं कर सकता, उसको रुकने को बाध्य नहीं कर सकता। देखें, जैसे भगवान भी विक्रम है, भगवान कैसे विक्रम है, तो वामना अवतार में भगवान का त्रिविक्रम रूप प्रकट हुआ। भगवान जब अपने विराट स्वरूप में त्रिविक्रम रूप में प्रकट हुए तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया, उनके बल का कोई अतिक्रमण नहीं कर पाया, और तीन पग में ही उन्होंने समस्त सृष्टि को नाप लिया, यहाँ तक कि बलि को अपना तन भी समर्पित करना पड़ गया। भागवत में यह कथा आप लोग 7 वर्षों तक सुने, एक बार नहीं लगातार 7 साल तक आप लोग सुने। देखें, हनुमान जी महाराज को भी विक्रम कहा गया, हनुमान जी महाराज का भी विक्रम स्वरूप जो है मानस में प्रकट किया गया है, रामचरितमानस। आपने एक घटना पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, श्री हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे राम जी के दूत बनकर के माता सीता को संदेश देने, माता सीता का पता लगाने जब जा रहे थे तो देवताओं ने नागों की माता सुरसा को भेजा कि जाकर के हनुमान जी महाराज के बुद्धि और बल की परीक्षा। सुरसा सागर के मध्य में हनुमान जी महाराज के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई और सुरसा ने हनुमान जी महाराज से कहा कि मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, ऐसे तो यह शरीर किसी काम का है नहीं, रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम खा भी जाओ तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, एक कृपा कर दो, मैं राघवेंद्र सरकार का संदेश लेकर के माता जानकी के पास जा रहा हूं। आप ऐसा करो कि मैं माता जानकी को जाकर के प्रभु का संदेश दे दूं और प्रभु का संदेश माता जानकी का संदेश प्रभु तक पहुंचा दूं। इतना मुझे समय दो, अवकाश दो, फिर मैं लौट कर आता हूं, तब तू मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं मैं तुझे तो अभी खाऊंगी, मैं आए हुए शिकार को छोड़ती नहीं हूं और मैं प्रतीक्षा नहीं करती हूं, मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जब नहीं मानती है तो खा ले, खा ही ले भाई, जब तू नहीं मानती है तो। सुरसा ने हनुमान को जी को निगलने के लिए एक योजन विस्तृत मुख किया। शास्त्रों के अनुसार अगर चलेंगे तो 16 से 20 किलोमीटर के बीच जो है एक योजन माना जाता है, तो एक योजन का मुख किया। जब सुरसा ने एक योजन का मुख किया तो हनुमान जी सीधे दुगना हो गए, दो योजन के हो गए। जब सुरसा ने दो योजन का मुख किया तो हनुमान जी चार योजन के हो गए। जब सुरसा ने चार योजन का मुख किया तो हनुमान जी महाराज आठ योजन के हो गए। जब सुरसा ने आठ योजन का मुख किया तो हनुमान जी महाराज 16 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी महाराज तुरंत पवन सुत 32 भयो, तुरंत हनुमान जी महाराज 32 हो गए। अब देखिए, कारण यह है कि सुरसा कौन है? सुरसा नागों की माता है और भगवान का वचन क्या है हनुमान जी के प्रति? तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण शेष नाग के अवतार है, सुरसा नागों की माता है और भगवान पहले ही कह चुके हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम लक्ष्मण से भी मुझे अधिक प्रिय हो। तो फिर नागों की माता कैसे हनुमान जी का सामना कर पाती, कैसे उनके विक्रम रूप का अतिक्रमण कर पाती? जब हनुमान जी महाराज 32 के हो गए तो सुरसा ने 32 का मुंह फाड़ा, हनुमान जी 64 के हो गए। और इस प्रसंग पर गोस्वामी जी ने लिखा है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप देखावा, तासु गुण कपि रूप देखावा, सतयो जन तेहि आनन चिन्ना, सतयो जन तेहि आनन चिन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदना पैठि पुनि बाहिर आवा, बदना पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा भी दाता ही सिरु नावा, मांगा भी दाता ही सिरु नावा। जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती गई, हनुमान जी महाराज दोगुना होते चले गए और अंततः जब सुरसा ने 100 योजन विस्तृत अपना मुख खोला तो उस समय हनुमान जी महाराज अति लघु रूप हो गए, सूक्ष्म रूप हो गए। देखिए, अंक गणित में सबसे छोटा अंक जो है वह एक है और एक से भी जो छोटा है वह शून्य है, शून्य की कोई कीमत नहीं। अगर शून्य के साथ कोई अंक न लगा हो तो शून्य की कोई कीमत नहीं। हनुमान जी क्या हो गए? विराट से अचानक शून्य हो गए। विराट थे, वहां से अचानक शून्य हो गए। हनुमान जी का यह गुण है कि यह विराटतम भी हो जाते हैं और यह अति लघु रूप भी हो जाते हैं, या दोनों ही गुण इनमें विद्यमान है। दूसरे शब्दों में समझें कि या तो इतने बड़े हो जाओ कि किसी के मुंह में ना आओ, या तो इतना आकार बड़ा हो जाए कि किसी के मुंह में ना समा सके, या इतने छोटे हो जाओ कि किसी की आंखों को ही दिखलाई ना पड़ो, यह विक्रम रूप है, इसे विक्रम कर। तो हनुमान जी महाराज में यह दोनों ही गुण विद्यमान है। हनुमान जी महाराज किसी भी प्रकार के बड़े रूप को धारण कर पाने में सक्षम है और लघु रूप कर पाने में भी सक्षम है। उनके इस गुण का, उनके इस बल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसी कारण हनुमान जी का एक नाम विक्रम भी हुआ। और अंत में हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, सुरसा आशीर्वाद भी देती है। हनुमान जी के जब गुणों को देखती है, विक्रम स्वरूप को देखती है, इनकी बुद्धि को देखती है, तो हनुमान जी महाराज जब विदा होने लगते हैं, सुरसा आशीर्वाद भी देती है, राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। सुरसा ने भी हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। देखें, विक्रम का एक अर्थ यह भी होता है कि वही विक्रमी है जिसका मन संयमित है, जो संयम को धारण करता है, जिसने मन को संयम कर लिया, जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया, वह विक्रमी है। जो कभी किसी भी अवस्था में उत्तेजित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, वह विक्रमी है। हनुमान जी महाराज को कभी उत्तेजना नहीं आती है, हनुमान जी महाराज को कभी क्रोध नहीं आता। देखें, चाहे हनुमान जी महाराज की खूब प्रशंसा कीजिए, चाहे उनकी खूब निंदा कीजिए, हनुमान जी महाराज में प्रशंसा में तनिक भी फूले नहीं समाते, तनिक भी उनमें प्रशंसा से वह प्रसन्न नहीं होते। और अगर उनका मान अपमान कर दें, अपमान भी कर दें, उनका तिरस्कार भी कर दें, तो उसका भी प्रभाव उन पर नहीं होता है। ना उन पर मान का प्रभाव होता है और ना ही अपमान का प्रभाव होता है। दोनों से ही श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो हैं वह मुक्त हैं। रावण की से जब इनका सामना हुआ है, अभी आपने प्रसंग सुना, रावण जैसे वीर ने भी इनकी प्रशंसा की, किंतु इनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई। अपने आप को इन्होंने धिकारा। और कल नहीं परसों के प्रसंग में हम आपको बता भी रहे थे कि जब हनुमान जी को बांध करके रावण की सभा में ले जाया गया है, तो रावण ने हनुमान जी के प्रति अनेक अपशब्दों का प्रयोग किया। महावीर विक्रम बजरंगी को उसने कहता, वह अधम कहता है, निर्लज्ज कहता है, सठ कहता है, मूर्ख कहता है। लेकिन हनुमान जी महाराज इन सभी बातों को सुनकर के भी उत्तेजित नहीं होते, सुन लेते, क्रोधित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपने सम्मान के लिए कभी अपने बल का प्रयोग करते ही नहीं है। अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए हनुमान जी महाराज ने जीवन में कभी अपने बल का प्रयोग नहीं किया। हनुमान जी महाराज जब भी अपने बल का प्रयोग करते हैं, तो राघवेंद्र सरकार के कार्य के लिए करते हैं, भगवान के कार्यों के लिए करते हैं, उनके आदेश की पूर्ति के लिए करते हैं। अपने लिए हनुमंत लाल कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने तो रावण से भी बोल दिया कि हे रावण, हमें कोई संकोच नहीं है, तुम्हारे यहां बंधन में भी खड़े हैं, अपमानित होकर खड़े हैं, तो हमें कोई संकोच नहीं, मोहिन कछु बांधे कई राजा। कहते हैं कि हमको बांध करके रखे हो तो हमको कोई लज्जा नहीं है, हमको कोई संकोच नहीं है। तो जिन्होंने अपने मान सम्मान का भगवान के चरणों में त्याग कर दिया, अपने लिए कभी अपने बल का प्रयोग नहीं किया, अगर बल का प्रयोग किया तो सदैव जीवन में अपने स्वामी के लिए प्रयोग किया। देखो आजकल परिवारों में झगड़ा किस बात का होता है, आजकल घर में परिवार में झगड़ा किस बात का है, मित्रों में झगड़ा किस बात का है, सब एक ही शिकायत करते हैं। जैसे पिता पुत्र को समाज के बीच में डांटते तो पुत्र क्या कहेगा पड़ोसियों से कि थोड़ा पिताजी को समझाइए कि चार लोगों के बीच में समाज के बीच में ना बोला करें, बोलना है तो घर में अकेले में बोल दिया करें। कहते हैं कि अगर उनको कुछ बोलना है तो घर में अकेले बोल दें, किंतु चार लोगों के बीच बीच में समाज में बेइज्जत मत करें। यानी हम अपने सम्मान के लिए कितना सोचते हैं, हमारा सम्मान हमारी नाक पर चढ़ा हुआ है कि पिता ने बोल दिया तो पिता की शिकायत हम दूसरों से कर रहे हैं, इतना अहम भाव है, इतना अपने सम्मान के लिए सोच रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को रावण भरी सभा में गालियां दे रहा है, वहां देवता लोग भी खड़े हैं, रावण के सभासद भी खड़े हैं, किंतु हनुमान जी महाराज पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो स्पष्ट कहते हैं कि हमको कोई लाज है ही नहीं। और गालियों का जवाब कैसे देते हैं, कहते हैं बिनती करूं जोरी कर रावण, बिनती करूं जोरी कर रावण, सुनहु मन तजि मोर सिखावन, सुनहु मन तजि मोर सिखावन। हनुमान जी महाराज जब भी बोलते हैं हाथ जोड़ करके बोलते हैं, रावण से ही बोल रहे हैं, खायम फल प्रभु लागी भूखा, हाथ जोड़ करके बोल रहे। कहते हैं भाई बड़ी भूख लगी थी इस कारण फल खा, हम तो कोई अपराध किए नहीं थे। यह देखें, यह हनुमान जी की कायरता नहीं समझनी चाहिए कि हनुमान जी लज्जा को ग्रहण कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं। यह हनुमान जी महाराज की कायरता नहीं है, और यह कभी समझने की भूल भी मत करना, यह हनुमान जी महाराज की विनम्रता है, यह हनुमान जी महाराज की सज्जनता है, यह हनुमान जी महाराज की महानता है। देखें दुष्ट को अगर दुष्ट की भाषा में ही जवाब दिया जाए तो दुष्टता और बढ़ेगी, वहां घटने की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज ने दुष्टता के सामने शिष्टता का प्रयोग किया, रावण ने दुष्टता का प्रयोग किया और हनुमान जी महाराज ने शिष्टता का, शिष्टाचार का प्रयोग किया, विनम्रता का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी महाराज कभी उत्तेजित नहीं होते, क्योंकि मान सम्मान का कोई भाव हनुमान जी महाराज के हृदय में है ही नहीं, वह तो मान अपमान में से प्रभावित ही नहीं होते हैं, उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। देखें हमारा जो भी बल है, हमारे शरीर में हमारी धन संपदा आदि, हमारा जो भी बल है, हमारा सारा बल हमारी आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मतृप्ति के लिए होता है। हम सारे अपने सारे बल को, अपने सुख के संसाधनों को, अपनी संतुष्टि के संसाधनों को जुटाने में लगा देते हैं। कहीं कोई बात हो जाएगी तो हम तुरंत अकड़ जाते हैं, तुरंत टाइट हो जाएंगे। कोई पैसे की बात कर दे तो बोलोगे अरे पैसे में क्या रखा है, पैसे पैसे की बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा उछल कूद रहे हो, तुम्हें तो हम ठंडा करके छोड़े। यह मत देखो कि पैसे में क्या रखा है, विचार यह करना चाहिए कि हमारा धन किस काम आ रहा है, हमारा धन हमारा पैसा किसी को रुला रहा है या किसी को हंसा रहा है, या चिंतन करो या विचार करो, हमारा पैसा किसी को गिरा रहा है या किसी को सहारा देकर उठा रहा है, या चिंतन करो, हमारा पैसा किसी के प्राणों का हरण करने जा रहा है या किसी के प्राणों की रक्षा करने जा रहा है, यह चिंतन का विषय। हमारा पैसा किसी की रोजी रोटी के जुगाड़ का माध्यम बन रहा है या किसी की रोजी रोटी छीन रहा है, यह विचार करने का प्रश्न है कि हमारा पैसा किस काम में आ रहा है। और जो विचार करे और जिसका बल में शारीरिक बल भी है, धन का भी बल है, बुद्धि का भी बल है, ज्ञान का भी बल है, जिसका बल दूसरे के हित के लिए, दूसरे के परोपकार के लिए समर्पित हो, भगवान के चरणों में जिसका बल समर्पित हो, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जिसका बल समर्पित हो, वह विक्रम है, उसे विक्रम कहते हैं। अब देखिए हनुमान जी के समक्ष रावण अशिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, और हनुमान जी महाराज मौन रहते हैं। रावण ने तो एक बार यहां तक कह दिया हनुमान जी महाराज को कि अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु जो है तेरे निकट खड़ी है, जरा पीछे मुड़ कर देख। हनुमान जी महाराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है हनुमान जी महाराज के पीछे। हनुमान जी महाराज फिर रावण की तरफ मुड़े, कहा कि देखा तूने, रावण पूछा, हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखा, मृत्यु जरूर मेरे पीछे खड़ी है लेकिन देख तुम्हारी ओर रही है, मेरी ओर नहीं देख रही है। रावण ने कहा कि ठीक है मेरी ओर देख रही है लेकिन निकट तो तेरे पास है, तेरे पास खड़ी है। हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि यह मेरे पास इसलिए खड़ी है कि यह हमसे पूछ रही है कि रावण का काम अभी तमाम करना है कि थोड़ी देर बाद करना है। कहने का तात्पर्य है कि देखो हनुमान जी तो जल्दी मजाक करते नहीं भाई, गंभीर हैं, मौन रहते हैं, सब कुछ सह जाते हैं, अपने मान अपमान का कभी चिंतन नहीं करते, किंतु कभी कभी हनुमान जी महाराज भी हास्य विनोद कर लेते हैं, और यही रावण के साथ भी हुआ। कहा कि यह हमसे पूछ रही है कि अभी काम तमाम करें या कुछ समय और देना। तो कहने का तात्पर्य है, देखें एक कवि का भाव है, मूरख कामुक बाबिया निकषत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है विष नहीं व्यापत अंग। भाव यह है कि अगर सामने वाला अशिष्ट है, सामने वाला अगर अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो उस समय सबसे बड़ा हथियार है कि आप मौन हो जाए, आप शांत हो जाए, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। मान लो कि अगर उसने गाली दी, आपने भी गाली दी, तो एक गाली जो है वह सैकड़ों गालियों में परिवर्तित हो जाएगी, और उसने अगर गाली दी और आपने मौन धारण कर लिया तो एक ही गाली पर गाड़ी रुक जाएगी, फिर उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो जीवन में किसी अशिष्ट व्यक्ति से, किसी अभद्र व्यक्ति से सामना हो जाए तो देखें वहां मौन सबसे बड़ा अस्त्र है। महात्माओं के मुख से एक कथा हमने सुनी है कि अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल से अकबर बहुत प्रसन्न रहता था उनकी बुद्धि चातुर्य के कारण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि हे बीरबल, जिस पिता ने तुम्हारे जैसे बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया है, उस बुद्धिमान पिता से, उस तेजस्वी पिता से मैं मिलना चाहता हूं, एक बार अपने पिताजी से मिलवाओ। बीरबल ने कहा, महाराज वह गांव में रहते हैं, वृद्ध हो गए हैं, वह यहां तक नहीं आ पाएंगे, आप क्या उनसे मिलेंगे, मिलकर भी क्या करेंगे, जानते थे कि अगर बादशाह मिले तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेंगे, और वह तो भाई ग्रामीण व्यक्ति हैं, देहाती व्यक्ति हैं, उतने बुद्धिमान तो हैं नहीं। और अगर वह बादशाह के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो यह उनका अपमान करेगा। ऐसा सोच करके बीरबल ने मना करना चाहा। अकबर ने कहा नहीं नहीं, उन्हें आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारे पिता के पास स्वयं चलूंगा। बीरबल ने कहा नहीं महाराज, मैं उन्हें लेकर के स्वयं आता हूं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं। बीरबल घर गए, अपने पिता के साथ बैठ करके चिंतन किए, विचार किए और अपने पिता को कहे कि आपको हम दरबार में लेकर के चल रहे हैं, और बादशाह कितना भी प्रश्न करे आपको बोलना नहीं। प्रश्न पर प्रश्न वह करते जाए, आपको केवल मौन रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, बाकी मैं देख लूंगा, किंतु आप बोलिएगा मत। शिक्षा दे करके लाए, अपने पिता को सिखा करके समझा करके लेकर के आए, बादशाह के सामने लाए, सिंहासन पर विराजमान किए, अपने पिता को बगल में बीरबल भी बैठे। बादशाह ने पहले उन्हें प्रणाम किया, आदर दिया, सम्मान किया और फिर अपने राज सिंहासन पर बैठ करके बीरबल के पिता से प्रश्न पूछने लगा। एक प्रश्न पूछा, दो प्रश्न पूछा, तीन प्रश्न पूछा, चार प्रश्न पूछा, पांच प्रश्न पूछा, किंतु बीरबल के पिता कुछ उत्तर नहीं देते हैं और सिर भी नहीं हिला डुला रहे हैं, हाँ या ना भी नहीं कर रहे हैं, जो मौन है सो मौन है। बार बार प्रश्न करने के कारण अकबर कुछ उत्तेजित हो गया, कुछ क्रोधित हो गया और उसने बीरबल से पूछा कि ऐ बीरबल, यह बताओ कि जीवन में किसी मूर्ख से सामना हो जाए उस समय सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, सबसे बड़ा हथियार क्या है? जबकि यह प्रश्न वह उनके पिता के लिए कर रहा है कि आज मूर्ख से सामना हो गया है, मैं प्रश्न कर रहा हूं किंतु उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह बताओ कि जीवन में किसी मूर्ख से सामना हो जाए उस समय सबसे बड़ा हथियार क्या है, सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? बीरबल ने कहा कि महाराज, मौन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा अस्त्र है। बीरबल ने बादशाह को ही मूर्ख बना दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि मौन जो है, जहां अशिष्ट भाषा का प्रयोग हो रहा हो, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा हो, अभद्र व्यवहार का प्रयोग हो रहा हो, वहां मौन जो है यह सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा आभूषण है। मौन को धारण करके आप बहुत कम में ही वहां से निकल जाओगे और अगर उत्तेजित होंगे भाई तो बात बहुत आगे तक जा सकती है, बहुत आगे तक बढ़ सकती है। देखें, इन सब गुणों से संपन्न होने के कारण हनुमान जी महाराज को विक्रम करा कहा गया और हनुमान जी महाराज को बजरंगी भी कहा गया, महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी का क्या तात्पर्य है, बजरंगी का क्या अर्थ है? तो देखें, बजरंग के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि श्री हनुमान जी महाराज का जो शरीर है वह वज्र के समान है, जिनके शरीर का स्पर्श करते ही बाल्यकाल में ही इंद्र का वज्र भी धारहीन हो गया, निस्तेज हो गया। तो हनुमान जी का जो शरीर है वह वज्र तुल्य है और वज्र का दूसरा अर्थ यह भी है कि श्री राम जी की सेना में हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे महावीर हैं जिनको कोई नहीं पराजित कर पाए। हनुमान जी महाराज पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रहार नहीं कर पाया। देखें, राम रावण युद्ध में सभी मूर्छित हुए, पूरी सेना भी मूर्छित हुई, राम जी भी मूर्छित हुए, लक्ष्मण भी मूर्छित हुए, नागपाश में भी सब बंधे, लेकिन हनुमान जी को कोई मूर्छित नहीं कर सका, हनुमान जी महाराज को कोई बांध नहीं सका। और जो बंधन आया भी है अशोक वाटिका में, वह हनुमान जी महाराज की इच्छा से आया है, जानबूझकर वह बंधे हैं, क्योंकि वह बंधन में बंध कर ही रावण के समक्ष जाना चाहते हैं। वहां भी वह जानबूझकर बंधे हैं। मेघनाथ की यह क्षमता नहीं थी, यह शक्ति नहीं थी कि हनुमंत लाल जी महाराज को बांध सके। ब्रह्मास्त्र का भी सामर्थ्य नहीं था, वह तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी महाराज जानबूझ करके बंद करके रावण की सभा में गए। और हनुमान जी महाराज जगत को, संसार को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि कितनी ही बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी भी प्रकार का परिस्थितियों का बंधन आ जाए, किंतु भगवान की कृपा पर जीव को हमेशा भरोसा करना चाहिए। कभी भी भगवान की कृपा से अपने भरोसे को डिगने नहीं देना चाहिए, अपने भरोसे को डगमगाने नहीं देना चाहिए, अपने भरोसे को हटने नहीं देना चाहिए। कारण यह था कि रावण के समक्ष बंधन युक्त होकर जाने से पूर्व उन्होंने भगवान की कृपा का दर्शन अशोक वाटिका में ही किया था। कि भगवान की कृपा क्या होती है, इसका दर्शन उन्होंने अशोक वाटिका में ही किया था। जिस समय अशोक वाटिका में रावण जनक नंदिनी को, सीता जी को डराता है, धमकाता है, और नंगी तलवार लेकर के जब माता सीता का हाथ, सीता का वध करने के लिए आगे बढ़ता है, उस समय महारानी मंदोदरी का आगमन होता है। राम जी के रूप में महारानी मंदोदरी का आगमन होता है और वह रावण के शस्त्र से भरे हुए हाथ को पकड़ लेती हैं और फटकारती हैं, धिक्कारती हैं। हनुमान जी महाराज उस समय अशोक वाटिका के वृक्ष में ही छिप करके बैठे थे, तरु पल्लव महरहा लुकाई छिप करके बैठे थे, सारा दृश्य देख रहे थे। और उस समय उन्होंने उस कृपा का अनुभव किया, जापर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सबको। अब वहां राम जी मंदोदरी के रूप में आ गए और उन्होंने शस्त्र से उठे हुए हाथ को पकड़ लिया, जानकी जी के प्राणों की रक्षा। तो हनुमान जी महाराज को भगवान की कृपा पर भरोसा है और एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात को अनुभव किया। देखें हनुमान जी महाराज भी जब रावण की सभा में बांध करके ले जाए गए हैं, रावण अपने सैनिकों को आदेश देता है इस बंदर को मार डालो। सभी सैनिक जब आगे बढ़ते हैं तो वहां राम जी की कृपा के रूप में विभीषण जी महाराज का आगमन हो जाता है और रावण के पैरों को पकड़ करके कहते हैं, नीति विरोध न मारिय दूता। कहते हैं कि यह नीति के विरुद्ध बात है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तो यहां विभीषण जी में ही उन्होंने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया। देखो भक्तजन जो होते हैं वह कदम कदम पर भगवान की कृपा का दर्शन करते हैं, इस कारण उनमें अहम का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। और संसारिक लोग जो हैं जगह जगह अपने बल का दर्शन करते हैं, इस कारण भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। शरणागत रूप से, भक्ति रूप से जब भगवान की सेवा में रहोगे तो उनकी कृपा का, उनकी करुणा का अनुभव होगा। देखें एक बड़ा ही सुंदर गीत हम कभी कभी सुने हैं, अब ये नहीं जानते हैं कि सिनेमा का गीत है या कहाँ का गीत है, लेकिन हमें बड़ा सुंदर लगता है। एक गीत है, हर कदम पर तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, भक्तजन यही भाव मन में रखते हैं कि हे प्रभु तुम जहां जहां चलोगे मैं साया रूप से आपके साथ रहूंगा, आपके साथ चलूंगा और आप भी साया रूप से हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ सदैव विराजमान रहेंगे, सदैव हमारे साथ चलेंगे। तो यहां साक्षात राघवेंद्र सरकार ही विभीषण के रूप में आकर के और हनुमान जी की प्राण हनुमान जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। नीति विरोध न मारिय दूता, और इसमें भी हनुमंत लाल जी महाराज जो हैं वह कृपा का दर्शन करते हैं। देखें श्री हनुमान जी महाराज महावीर विक्रम बजरंगली और हनुमान जी महाराज जब युद्ध के मैदान में हैं तो इनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, गदा भी हर समय नहीं रहती थी, नियत्थे उतर जाते थे मैदान में। एक बार रावण की एक चतुरंगणी सेना थी, बड़ी शक्तिशाली सेना थी। उस चतुरंगणी सेना को रावण ने भेजा कि जाओ सारे वानरों को मारकर डालो, सारे वानरों को समाप्त करो। चतुरंगणी सेना का आगमन हुआ। राम जी ने देखा राघवेंद्र सरकार उस सेना को देख करके थोड़े चिंतित हुए। हनुमान जी से कहा कि हनुमान क्या किया जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है प्रभु, मैं सबको देख लूंगा, आप निश्चिंत रहो। और हनुमान जी महाराज जो है निहत्थे उस चतुरंगणी सेना के मध्य में घुस गए और क्या किया, तो हाथियों से हाथियों को मारे, घोड़ों से घोड़ों को मारे, रथों से रथों को चकनाचूर कर दिया, सबको नष्ट भ्रष्ट कर ले। कैसे? तो देखो हाथियों को क्या करते, उठा करके हाथी के ऊपर ही पटक देते, एक साथ दो साथ। घोड़ा को उठाते, घोड़े के ऊपर पटक देते, कहानी दो की खत्म। रथ को उठाते, रथ के ऊपर ही पटक देते, दोनों चकनाचूर हो गए। तो सामने से तो संहार कर ही रहे थे और पीछे से जो आक्रमण लोग कर रहे थे तो पीछे से हनुमान जी की पूछ भी काम कर रही थी और अभी पकड़ पकड़ करके उठा करके पटक रही थी, सबका संहार कर रही थी और पूछ में लपेट लपेट करके असुरों को हनुमान जी महाराज जो है इतनी जोर से घुमाकर फेंकते थे तो वह सीधे लंका में पहुंच जाते थे। इधर उधर रुकने की बात नहीं थी। राघवेंद्र सरकार बार बार बड़ी प्रसन्न भाव से इस लड़ाई को देख रहे थे और लखन लाल से कह रहे थे कि लक्ष्मण देखो हनुमान कैसे युद्ध कर रहे हैं, कितनी वीरता पूर्वक युद्ध कर रहे हैं, कैसे सबका संहार कर रहे हैं। बार बार लखन लाल से हनुमंत लाल के बल की प्रशंसा कर रहे हैं। और एक बात जान लें, हनुमान जी महाराज ने सारी चतुरंगणी सेना का संहार कर दिया और प्रतिदिन जब युद्ध समाप्त होता था तो लंका में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आप लोग समझते हैं, आजकल यज्ञों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, 10 पत्रकार जुट जाएंगे, महात्माओं को पकड़ेंगे, प्रश्न करना शुरू कर देंगे, इसको प्रेस वार्ता कहते हैं। तो रावण की लंका में भी युद्ध के बाद सायंकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, पत्रकारों से वार्ता हुई करती थी। चतुरंगणी सेना का जिस दिन संहार हुआ उस दिन भी सायंकाल पत्रकारों से वार्ता होने लगी, सभी पत्रकार बैठे थे, रावण भी वहां पहुंचा। रावण ने सभी देखा कि सभी पत्रकार चेहरा लटकाए बैठे हैं भाई, सब निराश भाव में हैं। रावण का जो प्रवक्ता था वह कहता है कि आज तो तहस नहस करके आया सारी चतुरंगनी सेना को। रावण ने समझा कि हमारी चतुरंगनी सेना वानरों पर विजय प्राप्त करके लौट गई। रावण ने पत्रकारों से पूछा कि अच्छा अच्छा बढ़िया समाचार है, क्या सभी वानर मारे गए? पत्रकारों ने सिर झुकाए, डरते डरते भाई रावण के सामने बैठे, डरते डरते कहा कि नहीं, वानर तो एक भी नहीं मारा गया, सारी चतुरंगनी सेना मारी गई। कहा कैसे मारी गई? कहा कि हाथियों से हाथियों को मारे, घोड़ों से घोड़ों को मारे, रथ से रथों को पछाड़े, और कहा कि उनकी पूंछ ने भी बड़ा कमाल किया है, पूंछ ने भी पीछे के भी शत्रुओं को भी सबको मार करके साफ किया, और बहुतों को तो लपेट लपेट करके लंका में वापस भी भेज दिया। रावण हनुमान जी महाराज की पूंछ से बड़ी चिढ़ता था। कारण देखो, लंका में भी जब हनुमान जी महाराज को बांधा गया था, उन्होंने उसने पूंछ जलाने की ही आज्ञा दी थी, कवि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पटवान पुनी पावक देव। तो उस समय भी उसने पूंछ को ही नष्ट करने का प्रयास किया, और हनुमान जी की पूंछ ने रावण को बहुत परेशान भी किया था। देखो, जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, सीता माता को खोजने लगे, भवन भवन देखने लगे, तो जब रावण के भवन में पहुंचे, उस समय रावण सो रहा था, नींद में था, उसकी नाक बज रही थी। हनुमान जी महाराज ने क्या किया कि अपनी पूंछ को बढ़ाया और रावण की नाकों में अपनी पूंछ को घुसा दिया, जिससे रावण तिलमिला के उठा, किंतु निंद्रा नहीं टूटी, झटका दिया तब तक पूंछ को खींच लिया, बार बार उसकी नाक में पूंछ को घुसाते और निकाल लेते। रावण बहुत परेशान हुआ, और सपने में भी रावण बड़बड़ाया करता था कि अरे इस पूंछ से बचाओ, इस पूंछ से हमारी रक्षा करो। तो रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी चिढ़ थी। रावण ने सोचा कि इस वानर को कैसे मारा जाए, इस वानर को कैसे समाप्त किया जाए। तो रावण के पास एक अमर सेना थी, इसमें 60,000 सैनिक थे, और ये सभी अमर थे, सबने अमृत पान किया, और इन सैनिकों को मारना असंभव था, संभव ही नहीं था, क्योंकि अमर हैं भाई। अमर को जिसकी मृत्यु पर विजय हो गई हो, वही अमर कहा जाता है। देखो, जिसको किसी भी प्रकार से भगवान भी ना मार पाए, वह अमर है। और यह एक ऐसा दुर्गुण है, अमरता को एक दुर्गुण भी माना जाता है, यह एक ऐसा दुर्गुण है कि जिसमें यह दुर्गुण घुस गया, उसे ना तो संत सुधार पाए और ना ही भगवंत सुधार पाए, इसको कोई सुधार नहीं सकता, यह ऐसी बीमारी है, और इसको मारा भी नहीं जा सकता, अमर है भाई, इसको मारा भी नहीं जा सकता। भगवान ने जब रावण की अमर सेना को देखा, तो भगवान भी घबरा गए कि इस सेना का सामना कैसे होगा, इसका अंत कैसे होगा। हनुमान जी महाराज की ओर उत्सुकता भरी, प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है प्रभु, इनका भी उपाय हमारे पास है। अरे इनको मार तो नहीं सकता, लेकिन इनको ठिकाने तो लगा सकता हूं, अपनी नजरों से तो हटा सकता हूं। भाई जो प्रिय ना हो, और हमने अभी कहा कि यह ऐसी बुराई है जिसे संत भी नहीं मार सकते और भगवंत भी नहीं मार सकते, तो ऐसी बुराई को अपने सामने रखना ठीक नहीं है, इसको उठा करके इतनी दूर फेंकना चाहिए, ऐसी जगह हटा देना चाहिए कि फिर जीवन में कभी सम्मुख ही नहीं हो, कभी सामने ही नहीं हो। हनुमान जी महाराज अमर सेना के मध्य में जब जाने के लिए तैयार हुए, कहे कि हम सबको देख लेंगे प्रभु, चिंता की कोई बात नहीं है। कहे कि अरे हनुमान, यह सब अमर हैं, कहे कि प्रभु हम भी अमर हैं और अमर को अमर ही ठंडा करता है, दूसरा कोई ठंडा नहीं करता है। भगवान ने पूछा कि तुम कैसे अमर हो, कहा कि मैया ने आशीर्वाद दिया है ना। क्या आशीर्वाद दिया है मैया ने भाई? अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघु नायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो दिया और वह अमर है तो मैं भी अमर ही हूं। मैं इन्हें समझ लूंगा, आप निश्चिंत रहो। हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं उस अमर सेना के मध्य और क्या करते हैं कि अपनी पूंछ को बढ़ाते हैं और पूंछ में उन 60,000 अमर सैनिकों को लपेट करके बांध लेते हैं और बांध करके अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हैं हवा में और गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं और इतना घुमाते हैं कि सबको चक्कर आने लगा, सबको मूर्छा आने लगे, कुछ तो बेहोश भी हो गए। अरे मर नहीं सकते, बेहोश तो हो ही सकते हैं। इतना घुमाया कि या तो चक्कर आ गया या मूर्छा आ गई और वेग से घुमा करके और हनुमान जी महाराज ने धरती पर नहीं रखा, उनको धरती से ही बाहर कर दिया। कहा कि धरती पर रहोगे तब तो लौट करके आओगे, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, हनुमान जी ने इतनी जोर से फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके, वायुमंडल को पार करके सबको अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। अब अंतरिक्ष में आजकल के वैज्ञानिक लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वह पृथ्वी पर कहां लौटता है, वह अंतरिक्ष में ही तैरता रहता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और लौट भी नहीं सकते हो इस धरती पर, ओजोन घेरा है, परत है, लौट भी नहीं सकते हो। तो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर कर दिया और आज भी वह रावण के 60,000 सैनिक अंतरिक्ष में ही तैर रहे हैं, आज तक लौट करके इस धरती पर नहीं आए। सब हनुमान जी महाराज ने अंतरिक्ष की यात्रा करा दी। सायंकाल लंका में भाई फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा, सभी चैनलों के रिपोर्टर आ गए, कैमरे सेट हो गए, माइक लग गया कि महाराज रावण पधार रहे हैं। रावण आया, रावण पूछता है, पत्रकारों ने कहा कि गए, रावण ने पूछा कौन कौन गए, सारे बंदर गए, राम गए, लक्ष्मण गए, पत्रकारों ने कहा कि नहीं, सारी अमर सेना गई। कहीं कहां गई, मारे गए? कहा कि नहीं, मारे नहीं गए, इस धरती से ही बाहर चले गए। और कहां गए यह हमने नहीं देखा, हमने तो केवल आकाश की ओर जाते देखा और उसके बाद वह कहां तक गए यह हमने नहीं देखा, लेकिन सब गए और गए तो फिर लौट के नहीं आए। कहने का तात्पर्य कि हनुमान देखें, यह अमर सेना है, मर नहीं सकती थी और जीवन में कभी ऐसी बुराइयों से सामना होगा हो जाए जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करना चाहिए कि या स्वयं उस बुराई से दूर हो जाओ या उस बुराई को अपने से इतनी अधिक दूरी पर कर दो कि फिर जीवन में उस बुराई से तुम्हारा सामना ना हो। तो हनुमान जी महाराज ने सभी अमर सैनिकों को अंतरिक्ष में भेज दिया और यह संदेश भी दिया। और देखें, यह सब ही कारण था कि रावण हनुमान जी महाराज की पूंछ से बड़ी चिढ़ता था, बहुत क्रोधित रहता था हनुमान जी महाराज की पूंछ पर। एक दिन रावण ने सोचा कि अब इस बंदर की पूछ नहीं रहने दूंगा, अब तो इस बंदर की पूछ उखाड़ ही फेंकूंगा, छोड़ूंगा नहीं अब इस बंदर की पूछ। मालूम किया गुप्तचरों को लगाया कि मालूम करो कि यह एकांत में कब रहता है। गुप्तचरों ने आकर के, जासूसों ने आकर के रावण को बताया कि प्रातः काल वह स्नान करके समुद्र के किनारे अकेले में संध्या वंदन करता है, उसी समय अकेले रहता है। अब देखो यह भारतवर्ष की परंपरा है, प्राचीन भारत का ऐसा गौरवमय इतिहास है कि एक बंदर भी संध्या वंदन करता है। आजकल तो ब्राह्मण भी संध्या वंदन नहीं कर रहा है, और किसकी बात की जाए, और वह ऐसा काल कि एक बंदर भी संध्या वंदन करता था, त्रिकाल संध्या करता था। हनुमान जी महाराज समुद्र तट पर स्नान आदि करके प्रातःकालीन संध्या में बैठे और पीछे से रावण पहुंचता है, तो सोचता है यह तो ध्यान में बैठा है, पीछे से इसकी पूंछ को उखाड़ लेता हूं। हनुमान जी की पूंछ पीछे पड़ी है, रावण आता है पूंछ के समीप, अपना बल लगाता है किंतु पूंछ तो हिलती डुलती नहीं। पूंछ को उठाने के चक्कर में रावण कई बार गिर जाता है और कई ढिमिलिया भी खा जाता है, कई बार लुढ़कने लगता है। पूंछ को जो हिलाता डुलाता है और गिरता है तो धम धम आदि शब्द सुनाई पड़ता है। हनुमान जी महाराज का ध्यान भंग होता है, घूम कर देखते हैं तो रावण इनके शरीर के पीछे छिप जाता है, यह देख ना पाए, और फिर इनका ध्यान संध्या में आता है तो फिर वह प्रयास करता है। कई बार उसने प्रयास किया, हनुमान जी महाराज को अनुभव हो गया यह सब रावण की बदमाशी है। उन्होंने क्या किया कि रावण पूंछ को पकड़ा है दोनों हाथ से, उठाने की कोशिश कर रहा है, और अचानक हनुमंत लाल जी महाराज ने छलांग मार दी। ग्यारह बज गया है, अच्छा चलो बस यहीं पर विराम कर रहे हैं इसको सुना करके। हनुमान जी महाराज ने छलांग मार दी, और छलांग मारी तो आकाश में उड़ने लगे, और रावण जो है हनुमान जी महाराज की पूंछ पकड़ के भटका हुआ है। अब रावण जो अभी तक हनुमान जी महाराज की पूछ उखाड़ना चाहता था, आकाश में जब हनुमान जी महाराज की पूछ पकड़े हुए उड़ने लगा तो अब भोलेनाथ को पुकारने लगा कि हे भोलेनाथ रक्षा करो, और हमारी भी करो, और इस बंदर की इस पूछ की भी करो कि कहीं उखड़ न जाए। कहीं उखड़ गई भाई तो हम सीधे नीचे आ जाएंगे, हमें बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो वह भोलेनाथ से विनती करने लगा, और अंततः पूंछ से हनुमान जी महाराज ने उसे इतना घुमाया कि वह मूर्छित होने की स्थिति में आ गया। और जब मूर्छित होने की स्थिति में आया तो हनुमान जी महाराज ने उसे घुमा करके फेंका, और जब फेंका तो वह सीधे जा करके लंका में गिरा। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज महावीर विक्रम बजरंगी हैं। और कैसे बजरंगी है या बजरंगी शब्द, उनमें बल कितना है, वज्र के समान बल है, वज्र के समान उनका शरीर है। तो महावीर विक्रम बजरंगी और कुमति निवार सुमति के संगी कैसे हैं, अब यह कल बताएंगे। हम आज ही चर्चा कर रहे थे कि कुमति निवार सुमति के संगी तक आज पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई पहले ही रुक जाना पड़ा क्योंकि समय को भी देखना पड़ जाता है, और मध्य रात्रि से पूर्व हम लोग भोजन आदि भी करते हैं। मध्य रात्रि के बाद 12 बजे के बाद का भोजन जो है वह राक्षसी भोजन माना जाता है, आसुरी भोजन माना जाता है। जी कल भी प्रवचन होगा, कल भी प्रवचन का कार्यक्रम जैसे पिछले 6 दिनों से चल रहा है कल भी चलेगा। दिन में पूर्णाहुति का कार्यक्रम है, सभी लोग पूर्णाहुति के कार्यक्रम में हवन में परिक्रमा में पूजन में अंतिम दिवस का है, सभी लोग भाग रहे हैं। और यज्ञ समिति को भी जो अभी तक सहयोग ना पहुंचा पाए, हमारे अध्यक्ष महोदय मथुर जी कह रहे थे हमसे कि महाराज जी आज सुबह में कह रहे थे कि अभी तक 22 लोगों का सहयोग आया है। तो अगर गांव की ऐसी स्थिति रहेगी, समाज की ऐसी स्थिति रहेगी, तो बच्चे अगले बार से अपने मनोबल को कैसे बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है समस्त ग्रामवासियों से, जिन जो भी अभी तक सहयोग राशि नहीं पहुंचा पाए हैं, वह कल अवश्य ही सभी लोग अपनी सहयोग राशि पहुंचा देंगे, क्योंकि कल रात्रि में ही प्रवचन के बाद सभी को विदा करना है, सभी विद्वानों को छोड़ना है, ब्राह्मणों को छोड़ना है, टेंट पंडाल साउंड लाइट अनेक प्रकार का खर्च है, और यह सब आपके सहयोग के द्वारा ही संभव हो पाता है। आप सहयोग दे करके मथुर जी की अध्यक्षता में समस्त जगह समिति लगी है, उनका मनोबल बढ़ाएं, सभी बच्चियों का मनोबल बढ़ाएं कि अगले वर्ष वह दुगने उत्साह के साथ इस कार्य के लिए समर्पित हो सके, इस कार्य के लिए आगे बढ़ सके। आइए ठाकुर जी की आरती। गांव के ही श्रीमान राघव कुमार जी के द्वारा खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा, सभी लोग प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर जाएंगे। ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। गुरुनमस्ते गणज्वालवरस्ते प्रेरणाया।